ciemna noc, wszystkie panny poszły spać, tylko jedna mała mis przy księżycu pisze list. Wracaj miły, kochaj mnie, bo mi się już płakać chce, moje serce wciąż do ciebie drży. Pocałuj mnie, mój kochany, na dobranoc bajkę powiedz mi. Pocałuj mnie, mój kochany, i zaśpiewaj lulaj, lulaj mi. Pocałuj mnie, mój kochany, na dobranoc bajkę powiedz mi. Pocałuj mnie, mój kochany, i zaśpiewaj lulaj, lulaj mi. Tak cichutko spała, gdy się go nie spodziewała. Nad łóżeczkiem pochylony stał jej miły narzeczony. Ona oczka otworzyła i za szyję go chwyciła, do serduszka przytuliła się. Pocałuj mnie, mój kochany, na dobranoc bajkę powiedz mi. Pocałuj mnie, mój kochany, i zaśpiewaj lulaj, lulaj mi. Pocałuj mnie, mój kochany, na dobranoc bajkę powiedz mi. Pocałuj mnie, mój kochany, i zaśpiewaj lulaj, lulaj mi. Pocałuj mnie, mój kochany, na dobranoc bajkę powiedz mi. Pocałuj mnie, mój kochany, i zaśpiewaj lulaj, lulaj mi. Pocałuj mnie, mój kochany, na dobranoc bajkę powiedz mi. Pocałuj mnie, mój kochany, i zaśpiewaj lulaj, lulaj mi.